ารภธรรมปรารภความเป็นอยู่กันสักเล็กน้อยหลังจากทำวัดสวดมนต์วันเวลาของเราได้หมดไปหมดไปออกพรรษาก็จ่อเข้ามาเหลือไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วเราอยู่ด้วยกันเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็จะไปตามกรรมตามเวรตามเส้นทางของใครของมันเพราะแม่ใหญ่ไม่ต้องพนมมือวางมือไว้ซะเกิดมามีกรรมได้สร้างกรรมเอาไว้ต่างคนต่างก็ไปตามกรรมตามเวรคนที่จะอยู่ก็อยู่ไปตามกรรมตามเวรนะเป็นแต่อิทูตนศาสตร์เป๊ะยังวะแต่คนอยากจะไปก็คงรอวันนับตะวันจันทาคอยวันเวลานั่นออกพรรษาเถอะเนาะคนที่คิดถึงหมู่คณะก็ไม่อยากจะให้ออกพรรษาอย่างไรก็ตามนั่นคืออิทัปปัจจยตาภาษาพระพุทธเจ้าอิทะแปลว่านี่นี่นี่ปัจจยะสิ่งที่นำมาตาแปลว่าความความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยนำมาให้เกิดสิ่งนี้เรามาพบกันก็เลยต้องจากกันถ้าไม่พบกันเลยก็ไม่ต้องจากกันบ่เห็นกันจะเถื่อนี่คือปัจจัยที่จะต้องจากกันแต่ก็น่าอนุโมทนาสาธุการที่เราได้มาร่วมกันบำเพ็ญบารมีความดีที่สั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยตามแต่ความรู้ความสามารถความภาคเพียรพยายามแต่ละท่านแต่ละคนอาศัยหมู่อาศัยคณะช่วยกันไปทำให้เกิดความแก้วกล้าเป็นบางครั้งทำให้ร่าเริงเป็นบางคราวทำให้ท้อแท้ห่อแห่ง้อยเหงาบางครั้งอ่อนแอนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาดีกว่าอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลคนเลี้ยงโคเมื่อยามสรถะสมัยน้ำเต็มฝั่งในแม่น้ำคงคานายโคบาลย่อมต้อนโคข้ามไปฝั่งโน้นไปหาแหล่มหญ้าส่วนนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดไม่ดูท่าขึ้นดูแต่ท่าลงกบต้อนฝูงโคลงในน้ำเพื่อจะข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อหัวหน้าโคข้ามไปลูกฝูงของมันโคเฒ่าบางโคแก่บ้างโคหนุ่มสาวบางโคใช้งานโคลูกอ่อนโคตัวเล็กๆก็ลอยตามกันไปเป็นฝูงแต่พอมันว่ายไปถึงฝั่งโน้นมันไม่มีท่าขึ้นมันก็วนเวียนวนเวียนวนเวียนในที่สุดก็ถูกกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาที่พัดเชี่ยวก็ตีให้มันจมลงไปในห่วงน้ำลึกถึงความพินาศล้มตายกันไปส่วนนายโคบาลผู้ฉลาดดูท่าลงเรียบร้อยก็ดูท่าขึ้นเรียบร้อยหวังความปลอดภัยแก่ฝูงโคก็ต้อนฝูงโคลงไปหัวหน้าโคว่ายลงไปแล้วลูกฝูงของมันก็ตามโคเฒ่าโคแก่ว่ายตามโคหนุ่มโคสาวโคใช้นานก็ว่ายตามกันไปโคแม่ลูกอ่อนโคตัวเล็กๆเกิดใหม่ๆก็อาศัยว่ายคลอเคลียเคยเห็นอยู่บ่มันขวบน้ำง่วนหน่อยค่อยหน่อยตัวร้อยบ่เป็นเอาข้างกายด่ากายกระโผกตัวใหญ่ป้ายเฟี้ยไปพอไปถึงฝั่งโน้นก็มีท่าข้ามไปได้โดยปลอดภัยสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในฐานะหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเหมือนนายโคบาลแท้เฮาคือหมู่งัวร้อยความน้ำโค ความน้ำความกระแสวัฏสงสารต้อนกันลงหัวหน้าโคลงไปฝูงโคก็ตามโคหนุ่มโคสาวโคเท่าๆแม่ใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหลายปู่ย่าตาโคเท่าเอาว่ายตามลงไปโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานพระหนุ่มหนุ่มนวักกะมัชฌิมะก็ตามกันลงไปโคน้อยๆเพิ่งจะเกิดใหม่เน้นน้อยๆสังกะลีก็ลอยไปน้ำมูนี่ล่ะข้างเฟี้ยกับโผล่เฟี้ยดาบลงไปหอดย่ามมือวันพระถึงวันเสาร์นันทิตเด็กเล็กๆเหล่านี้ก็พลอยได้บุญไม่ได้ไปโรงเรียนก็จำศีลที่นี่การว่ายน้ำของเราก็จะผ่านยกออกพรรษาก็ยังดีนะเก็บเล็กผสมน้อยเราอยู่กันด้วยธรรมอาศัยกันโดยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมช่วยเหลือเจือจุนอนุเคราะห์กันโดยธรรมเราก็ไม่มีปัญหาเมื่อวานครูบานิกรมาจากบางกระทาดอยากมาอยู่น้ำบ้านบ้ามาอยู่น้ำจังใดกลางพันตาอยู่กันจังใดสามคนบ่ถือกันสามคนก็ไม่ถูกกันไม่อยู่ในศีลในธรรมมันก็ทะเลาะกันถ้าอยู่ในศีลในธรรมอยู่มากๆต่างคนต่างก็มีธรรมะคุ้มครองรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดก็เลยไม่กระทบกระทั่งเราอยู่กันด้วยธรรมวินัยวินัยก็คือระบบระเบียบอย่างเรามาทำวัดสวดมนต์หรือเราทำอะไรร่วมกันพิธีกรรมทั้งหลายนั้นคือวินัยเบื้องต้นเป็นการนำบุคคลเข้าสู่ชุมชนถ้าเราอยู่คนเดียวก็เป็นบุคคลคนหนึ่งแต่เมื่อเราอยู่ด้วยกัน2 3 4 5เป็น100เนี่ยก็เป็นชุมชนใหญ่เวลาบุคคลจะมารวมกันให้มาเป็นชุมชนก็เลยอาศัยระเบียบพิธีกรรมตีคล้องมุ้งมุ้งมุ้ยมุ้ยมุ้ยแสดงว่าวินัยเบื้องต้นที่จะนำเราเข้ามาสู่ชุมชนเราก็มาฉันข้าวเสร็จเสียงตีคล้องพวกเราก็พากันมานั่นคือความมีวินัยระเบียบพิธีกรรมทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่จูงคนเข้ามาสู่ชุมชนธรรมะจะบอกว่าถ้าทุกคนมีธรรมประพฤติธรรมสังคมก็จะดีหมดสงบลงครับเพราะทุกคนรับผิดชอบตนเองนั่นธรรมะจะบอกอย่างนั้นส่วนวินัยจะบอกว่าทำอย่างไรคนจึงจะมีธรรมปกครองตนเองได้เพราะนั้นเรื่องของระเบียบวินัยประเพณีกฎระเบียบที่เราตั้งกันขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จูงเราเข้าสู่ธรรมธรรมะจะบอกว่าถ้าทุกคนมีธรรมอยู่ในจิตในใจก็รับผิดชอบไม่มีปัญหาสังคมก็สงบร่มเย็นถ้าสังคมมีธรรมคือทุกคนจะต้องมีธรรมในใจแต่ก่อนที่จะมีธรรมวินัยจะบอกว่าทำอย่างไรคนจึงจะมีธรรมตัววินัยตัวระบบระเบียบจึงจูงเราเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะนั้นพวกเราอยู่กันจะออกพรรษาบางท่านได้รับการศึกษามาดีพอจะมองรู้พอจะดูออกว่าเอ๊การเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยมันอยู่กันอย่างไรบางท่านอาจจะมองไม่เห็นโครงสร้างในสักเจอเนี่ยก็ทำไปกับเพื่อนไปผลงานก็ออกมาประโยชน์ตนประโยชน์ศาสนาประโยชน์สังคมตีระฆังตีข้องมานั่งสมาธิไม่อยากมาก็มาเพราะระเบียบนี่จูงระเบียบจูงชุมชนเขาจูงบุคคลเข้ามาสู่ชุมชนพอจูงมาก็มานั่งมาเดินจงกรมสงบสงบนานๆเข้ากลายเป็นความเคยชินจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ตนฝึกหัดดัดนิสัยปรับปรุงจิตใจแก้ไขปรับตัวของตนเองนานๆเข้าก็ค่อยดีขึ้นนั่นคือประโยชน์ส่วนตนส่วนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ศาสนาสิ่งที่เราทำกันในเวลากลางวัน ป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและสิ่งที่เราทำกันที่อยู่ด้วยกันนี่เป็นระบบระเบียบสงบสงบไม่มีความทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่กันเหมือนเครือญาติอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมมองกันด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพูดกันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก็ให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มเหมือนน้ำกับน้ำนมไม่เหมือนน้ำกับน้ำมันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมเป็นทิศทางที่พระพุทธเจ้ามีความสุขภิกษุทั้งหลายทิศทางใดที่ภิกษุสมัครสมานสามัคคีกันทิศทางนั้นเป็นทิศที่เรามีความสุขมากจะกล่าวไปใหญ่เพียงแค่คิดจะไปให้เราเดินทางไปหาสิ้นระยะทางเป็นร้อยร้อยยูดเราก็มีความสุขใจถ้าทิศทางใดพระสงฆ์ไม่สามัคคีกันมองกันด้วยสายตา ที่คอยจับผิดพูดจากันด้วยถ้อยคำที่ทิ่มแทงเหมือนหอกของปากเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันจะกล่าวไปใหญ่ให้เราเดินไปแม้จะให้เราคิดที่จะไปทิศทางนั้นก็เป็นทิศทางที่ไม่ผาสุกแก่เราเลยเพราะนั้นที่พวกเราเป็นอยู่ด้วยกันทำอยู่ด้วยกันนั้นมันเป็นความผาสุกแก่พระศาสดาอีกด้วยผมจะว่าพวกเราอยู่กันมาจนจะจากกันนี่แหละมันมีอะไรที่ทำให้คิดถึงกันในสิ้นในธรรมคุณงามความดีเหล่านี้มันก็ไม่ได้จบลงมันยังจะต้องไปพบไปเห็นกันเองผู้คนทั้งหลายที่มาทำบุญทำทานมากๆหลากหลายจากทั่วสารทิศเขาไม่ได้มาเพราะผมคนเดียวเขามาเพราะทุกคนทุกคนนี่เป็นผู้ให้ทำเหมือนผมเทศเมื่อเช้าผมเป็นเพียงผู้บอกทำแสดงทำเขาจะได้รับหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พวกเราทุกคนเนี่ยให้ทำเขาได้รับอีกด้วยโดยไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นการเป็นผู้มีระบบระเบียบพร้อมเพียงเวลากราบก็พยายามกราบให้มันพร้อมๆกันกราบคนอยู่ข้างหลังดูคนข้างหน้าดูคนข้างๆลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันงดงามสินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปโถอิริยาบถละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะก่อให้เกิดปัสสาทะปัสสาทะนั้นคือมฤตเผ่าพันของกุศลธรรมปัสสาทะนี่แปลว่าผ่องใสแห่งจิตใจใครมาเห็นก็ผ่องใสนั่นกุศลนั่นบุญได้เกิดขึ้นแก่เขาแล้วเพราะนั้นที่เราช่วยกันทำสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเราต้องมองไกลไม่ใช่หาได้ง่ายนักที่วัดหนึ่งจะมีทั้งธรรมยุทธ์มีทั้งมหานิกายมีทั้งคนดีมีทั้งผีบ้าอยู่ด้วยกันแต่จะมีวัดห้องนะผีบ้าก็มีก็อยู่ร่วมกันได้เราสร้างวัดให้สัพพชีพให้สัพพชีวิตตั้งแต่สัตว์น้ำสัตว์บกนกหนูปูปีปูป่าต้นไม้ต้นไรได้มีส่วนอยู่เย็นเป็นสุขในบริเวณนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ปราศจากภัยเวรมโนปาสาธนิยานำมาซึ่งความผ่องใสแห่งจิตใจของผู้พบเห็นมโนภาวนิยานำมาซึ่งความเจริญใจของผู้ได้พบเห็นนกหนูปูปีกอยู่ด้วยกันพระสงฆ์องค์เจ้าของเราไม่มีหลายนิกายแม้จะมาคนละถิ่นละที่มาจากธรรมยุทธ์บ้างมหานิกายบ้างคนละอุปัชฌาย์อาจารย์มาถึงตรงนี้เหมือนแม่น้ำคนละไหลลำห้วยไหลเอ่ยอ่อยสงบงามมารวมกันแล้วก็ไหลไปด้วยกันเราทำให้พระพุทธเจ้า มีความผาสุกใจศาสนาพุทธแบ่งออกเป็นสองนิกายคือนิกายมหายานทางฝ่ายเนื้อจีนทิเบตญี่ปุ่นมองโกเลีย เอาภาษาสันสกฤตเป็นหลักวิชาการระเบียบวินัยก็ไม่เหมือนกันนิกายเถรวาทหรือที่เขาเรียกว่าหินยานฝ่ายใต้ถือมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระมหากัสสปะเอาภาษาบาลีเป็นวิชาการเป็นเทคชวนเป็นต้นแบบพม่าลังกาลาวไทยเขมรแล้วก็มารุ่งเรืองอยู่ที่ประเทศไทยเป็นน้องสุดท้องประเทศอื่นๆนั้นพุทธศาสนาได้ล้มละลายลงมากต่อมากแล้วบางประเทศก็อยากจะฟื้นใหม่อย่างประเทศจีนเดี๋ยวนี้ปรารถนานักอยากจะได้พระไปจากเมืองไทยประเทศอื่นๆมีศาสนาพุทธเป็นเถรวาทก็จริงเป็นมหายานก็จริงมหายานเขาแตกนิกายออกถึง18นิกายแต่เถรวาทในประเทศไทยเราก็เพิ่งจะมาแตกกันเป็น2นิกายแต่ไม่ใช่นิกายศาสนาเป็นนิกายของพระนิกายของนักบวชธรรมยุตและมหานิกายพระวินัยข้อเดียวกันสิกขาบทเดียวกันหมดสังฆราชองค์เดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยมีนิดเดียวที่แยกกันออกเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราอยู่ที่นี่เราก็เลยเป็นสมานะสังวาสเป็นสมานะนิกายนิกายที่สมานกันร่วมกันใครมาที่นี่พวกเราถือว่าบวชมาแล้วรักษาธรรมวินัยข้อเดียวกันเราจะต้องเปิดใจให้กว้างมากเลยในยุคปัจจุบันยุค globalizationนอกจากนั้นเราจะต้องมองให้เห็นว่าเรามาอยู่ที่นี่ทุกอิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวเป็นไปเพื่อการเผยแพร่ธรรมเป็นไปเพื่อการรักษาศาสนาที่เราทำร่วมกันทุกคนเหมือนฟันเฟืองมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในหมู่ในคณะท่านทั้งหลายศึกษาลาเพศหรือไปไหนตอนไหนแต่ผลงานที่ทำไว้จังเกื้อกูลต่อโลกเป็นพันๆปีสิ่งที่เรากระทำบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมต้องมาทำอย่างนี้เขาบอกให้พวกเราได้ทราบว่าในนี้เราจำเป็นจะต้องเลือกอะไรๆต้องเลือกซะแล้วคือมันมีทั้งส่วนเสียและส่วนดีส่วนได้กับส่วนเสียเราจะเอาส่วนที่มันดีให้มากให้ส่วนเสียมันเกิดขึ้นน้อยโดยจะเลือกเอาฝ่ายนั้นยอมเสียแต่เสียน้อยเราจะต้องย้อนคืนในสมัยโบราณให้รู้ว่าประเทศอินเดียมีศาสนาพุทธก่อนเพื่อนจะแบ่งออกมาเป็น3ช่วง500ปีแรกพระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้มีพระสงฆ์ขึ้นมารัตนตรัยขึ้นมา500ปีแรกศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวงครอบงำศาสนาต่างๆในอินเดียซึ่งเป็นแหล่งปรัชญาเมธีของตะวันออกรวมอยู่อินเดียพระพุทธเจ้าพังงาขึ้นมาพระสงฆ์สาวกล้วนแต่ขุนพลขุนทัพอันเกรียงไกรเป็นขุนพลแห่งกองทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่ช่วยกันประกาศเผยแพร่ธรรมครอบงำศาสนาต่างๆที่เคยรุ่งโรจน์มาก่อนเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็ทำให้แสงหิ้งห้อยก็อับแสงไปทีนี้หลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยต่อมาประมาณ500ปีความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาทั้งเขตก็เริ่มมีปัญหา500ปีหลังมหา500มหา 1,000 แตกนิกายกันถือกันผิดๆแตกนิกายกันไปที่เนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนคนละศาสนาหลังจากนั้นคำสอนของศาสนาพราหมณ์ก็เริ่มแทรกเข้ามาเพื่อลาภสักการะเวทมนต์กลคาถาไม่สามารถที่จะนำพระหูชนเข้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงที่พึ่งดังที่เราสวดเขมาเขมะนี้แต่ให้ที่พึ่งเพียงปลาวประโลมหลอกลวงใจไปวันเอาตะกุดไปเอาเฉียดไปเอาเครื่องรางของขังเอาอะไรต่ออะไรไปมหาชนก็เข้าไม่ถึงแก่นสารเหลือแต่เพียงพิธีนี้มันก็ยังดีนะถ้ามันถ้าเรารู้จักรักษาพิธีเหมือนแก้วเนื้อหาสาระเหมือนน้ำ ใครว่าแก้วไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีแก้วเนี่ยเราจะกินน้ำลำบากมากอยากกินก็เดินจ้องๆลงไปหน่อยเอามือกอบกินแต่ว่าแก้วนี่คือกินไม่ได้อยู่ดีๆกินแทนน้ำบ่ได้แต่แก้วมีประโยชน์ไปตักน้ำมาตุ่มมีประโยชน์แต่เราไม่สามารถจะกินตุ่มประเพณีพิธีกรรมทั้งหลายไม่มีแก่นสารแต่ก็เป็นแบบรูปแบบเพื่อจะบรรจุแก่นสารทีนี้เมื่อไม่มีแก่นสารมีแต่เพียงรูปแบบตรงนี้เสร็จเอาเครื่องรางของขลังไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันเสกกระหม่อมสักกระบาลเข้าไปดีเข้าไปศาสนาพราหมณ์ก็ถือโอกาสแทรกเข้ามาขยายเป็นผลงานของพราหมณ์หมดถึงพ.ศ. 1000ล่วงแล้วจาก 1,000 ไปหา500ช่วงที่3ช่วงนี้สุดหนักเลยแต่กันเป็นก๊กเป็นเหล่ามากถึงขนาดว่าวินัยอันเป็นแบบวินัยนั้นเปรียบเสมือนแบบเหมือนรูปแบบเหมือนแก้วธรรมะเหมือนน้ำวินัยก็เล็กมีเมียก็ได้เกิดนิกายตันตริกขึ้นมานิกายตันตริกถือขนาดว่าพวกการเสพเมถุนนั้นเป็นนิพพานหนักก็ไปเหตุพระทรงจะมีเมียได้หลังจากนั้นนิกายมันตระมีเดเวนมนกลคาถามาถึงช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่พุทธหมดทั้งรูปแบบหมดทั้งเนื้อหาสาระกองทัพอันเกรียงไกรของอิสลามบุกเข้ามาขุนทัพบักตยาขันติสารจิเข้ามาจับพระฆ่าเผานาลันทงลันทาพระตายกันไม่รู้ว่ากี่หมื่นคนแต่นี้ก็เสกเสริญขึ้นภูเขาหิมาลัยที่นี้ไปได้มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่นาลันทาเผาให้หมดหนังสือไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาการพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนมา45ปีที่ถูกจารึกในอักษรไม่ว่าจะเป็นอักษรพวกพราหมินก็ดีอักษรโคตานก็ดีอักษรอะไรต่างๆอักษรตุรกูฟอสโตมาถึงอักษรฮินดูที่บรรจุพระไตรปิฎกเขียนไว้เขาเผาอยู่3เดือนยังไม่หมดจะบอกหอสมุดอันยิ่งใหญ่คลังแห่งวิชาการมันสมองนาลันทา3เดือนยังไม่หมดเหมือนขุนเขากูเขาไฟหลังจากนั้นอวสานของพุทธศาสนาก็หมดไปจากอินเดียมาดูประเทศไทยของเราศาสนานั้นไม่ว่าจะไปอยู่ณที่ใดมันจะเป็นยุคเป็นสมัยของมันหนึ่งวิมุตติยุคยุคหลุดพ้นยุคที่คนสร้างบารมีมาพอเกิดทันพระพุทธเจ้าเกิดทันเหล่าพระอรหันต์ฟังเทศปั๊บเข้าใจหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคายุคนั้นเรียกว่าวิมุตติยุคพอวิมุตติเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆสมัยพ.ศ.8สมัยสร้างพระธาตุพนมหรือสมัยพ.ศ.200กว่าภาค2 235พุทธศาสนาเข้ามาทางอ่าวเบงกอลเข้ามาข้ามมาสู่สุวรรณภูมิมาอ่าวไทยตามลุ่มอ่าวไทยเข้ามาตามลำน้ำโขงส่วนนี้ภาค2เมื่อพระเจ้าอโศกภาคแรกพ.ศ.8ภาคอีสานนี่ได้รับพุทธศาสนามามากในยุคนี้เป็นยุควิมุตติคนแถบนี้ได้ทำบุญสร้างบารมีร่วมพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ก่อนแล้วจึงเป็นเหตุให้ได้พบได้เห็นพระอรหันต์ได้ฟังธรรมได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ในยุคสร้างพระธาตุพนมยุคนี้เรียกว่ายุควิมุตติยุคหลุดพ้นหลังจากนั้นก็เสื่อมไปหมดเองเข้ามาใหม่มายุค200กว่าอยู่นี้พระโสนอุตระนำเข้ามานี่พวกเราก็ได้เองอยู่นี้ก็ยังมีวิมุตต์แต่วิมุตต์เหลือน้อยก็มีการเพิ่มสมาธิขึ้นมาศาสนาในช่วงนี้เป็นยุคของวิมุตต์เชื่อมต่อสมาธิมันมีวิมุตติยุคหลุดพ้นสมาธิยุคเจริญสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็มาถึงสุตะยุคฟังยุคศึกษายุคโทเรียนสุดท้ายก็มาถึงทานยุคทาน ยุคชักชวนกันทานยุคปลุกเร้าให้ทานมากๆยุคนี้ศาสนาเสื่อมพอทานมากๆศาสนาก็หมดเพราะมันจะไปเพิ่มกิเลสเมื่อถึงยุคภาค2พุทธศาสนาเข้ามาในสุวรรณภูมิในลุ่มน้ำโขงเราพวกเราก็มียุควิมุตติยุคกับสมาธิเชื่อมกันเจริญสมาธิภาวนาฟังอย่างเดียวไม่พอเข้ามาเจริญสมาธิภาวนาก็มีคนบรรลุธรรมมีคนได้อภิญญาได้อะไรต่ออะไรสืบสาวกันมาต่อมาก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงก็มาถึงศาสนาพุทธฝ่ายมหายานมีอำนาจมาจากอินทปัตตะเราจะได้เห็นพวกเจดีย์เขาพระวิหารปราสาทหินพิมายหินพนมรุ้งปราสาทภูเพชรนาลายเจงเวงปราสาทเมืองพระนครทางจำปาสักขึ้นไปทางนู่นนี่เป็นยุคพ.ศ. 1,000 กว่าแล้ว 1,100 1,200 300เป็นยุคของศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาทในเสื่อมลงไปแล้วมหายานเข้ามาเวทมนต์กลคาถาเข้ามาอีกหลังจากนั้นมหายานนี่ก็เสื่อมเพราะว่าพระเจ้าสุริยะบรมันชัยวรมันกระหายอำนาจรบขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยไปเจอกับอำนาจของอันนำจำปาพวกยวนเหนือรบอย่างหนักเอาไปเอามาแพ้ประชาชนไม่สนับสนุนในการทำนาปีละสองสามครั้งเอาข้าวให้ทหารมารบพอแพ้เสร็จสถาปนาราชวงศ์ใหม่เรียกว่าราชวงศ์ชัยปรเมศวรราชวงศ์นี้ถือศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาทมาก่อนไม่กระหายอำนาจไม่ยกตนขึ้นไปเทียบเป็นเทวราชเป็นพุทธราชถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ถือว่าเป็นมนุษย์ณชัจจาวัสโลโหติณชัจจาโหติกามโนตัมชาเลวสามประเสริฐสูงสุดอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดจึงมาทนุบำรุงศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาทแล้วก็หากันมาเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาอีกแล้วจึงได้ส่งพุทธศาสนาขึ้นตามลุ่มน้ำโขงในช่วงนี้สมาธิเสื่อมเหลือแต่ศีลเรียกว่ายุคศีลศีลยุควิมุตติผ่านไปแล้วสมาธิผ่านไปแล้วไม่ค่อยมีคนทำก็มาเหลือแต่ศีลคือรูปแบบรักษาไว้นุ่งเหลืองห่มเหลืองบิณฑบาตรักษาไว้แล้วประชาชนเคารพเลื่อมใสในศีลบ้านเมืองยังไม่เจริญทางวัตถุพระพูดอะไรก็เชื่อบอกอะไรก็ฟังถ้าพวกเราเกิดในยุคนั้นคงจะดีมากๆพวกเราคงไม่ต้องมาทำงานอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกเรามันอยู่ในยุคที่เรียกว่าท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลและพวกเรากำลังย้อนสอนเราย้อนคืนมาสู่สมาธิมาสู่ศีลสู่สุตตะย้อนคืนไปหาสู่สมาธิสู่วิมุตติเราจึงต้องทำไปพร้อมๆกันถ้าสมัยศีลยุคขึ้นมานั้นประชาชนยังไม่เจริญบ้านเมืองยังไม่เจริญฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระรัตนตรัยพระบอกให้ทำอะไรทำหมดพระไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ถือเสียหยาวัดพระก็บริถือเสียมไปเสียตีกองตึงตึงตึงกลางคืนมาหลดเทศให้ฟังตัวจักหน่อยเอกสมิงปนสมานีกีระดังในเย็นมานียังมีในกะละขาบหนึ่งยังมีแล้วตัวหนึ่งบินไปหยุมไก่น้อยอยู่ในวัดหยุมเอาหญ้าแห้งๆเอาไปถิ่มบ่แม่นไก่น้อยซ้ำเฮ็ดให้วัดแปนอนิสงส์อันนั้นแล้วตายไปได้เกิดเป็นเทวดาบนทรงสวรรค์เทวโลกก็มีแลสาธโวดูล่าสัพปุริสาทั้งหลายจงพากันมาเสียหญ้าวัดให้มันแปนเติดเด้อเขาก็แบกเสียมตลับสลับมาหลดเขาจะเป็นเทวดาขึ้นแล้วเขาไปบอกเขาเมืองนี้เขามาเห็ดน้ำมูลเนี่ยเขาบ่มาเด้เขาบ่เอาเงินจ้างจ้างก็อู่พอเห็นบ่จ้างเห็ดน้ำสลาน้ำสองก็แก๊กอยากจะให้มันคำมันบ่สู่ได้เขาทำได้เขาบริจาคพ่อบาทแต่ว่าเขาทำได้สิ่งได้ทำพวกเรามันเกิดในยุคที่โลกเจริญทางวิทยาศาสตร์และธรรมะปฏิรูปธรรมะปลอมธรรมะอะไรต่างๆเข้ามาปนเปมากเลยศิลยุคนั้นสมัยก่อนผมเกิดมาเนี่ยผมจำได้พระอยากได้อีหยังเลยไปบอกชาวบ้านชาวบ้านไปตึกแห่อยู่แผดโนดพระบ้านแผดนี่แหละบ่แม่นหยังยามมื้อแลงตะเว็ดแดง ไพ่บ่าไพ่ของไพ่แห่ยางมาแต่ทั้งโหนดทั้งแท่พระบอกเน้นหน่อยไปไม่หน่อยเอาคู่เลือกกระตาไปห่อยไว้ห่อยไว้แพ่ป่าทางขมาบ้านมันมาแป๋วเดียวไปห่อยต้องแต่งไหวแพ่ป่าเด้อห่อยไปผู้ได้มากกระจกจากของ